अब्दुल अजीज दरावर्दी और सुलेमान बिन बिलाल ने उसी मस्कूरा बाला सनद से यही हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2124।